spodziewają, że coś się zmieni, że my będziemy lepsi. Tego nie ma. My po prostu idziemy do tych świąt, robimy jakieś tam porządki, przeżywamy te święta i potem koniec. No to odpływa i jak gdyby przechodzimy sobie myślami do następnych świąt. I właściwie ten taki wymiar duchowy odchodzi bokiem. Przynajmniej ja tak sądzę. Dla pana osobiście ten duchowy wymiar ma duże znaczenie? No, to znaczy ma, bo ja zawsze próbuję, tak jak była mowa na początku audycji, wykorzystać te święta do jak gdyby wygaszenia jakichś sporów, bo to jest taki jak gdyby... Właściwy moment. Osiąga, tak, dokładnie. To jak gdyby sama sytuacja nam to ułatwia. Tak. Na co dzień nie zdobylibyśmy się na to, żeby podejść do drugiej osoby i powiedzieć, słuchaj, źle działo się w jakimś tam okresie życia, źle żeśmy postępowali względem siebie, spróbujmy to naprawić, ale to... Czy w tym roku będzie pan miał taką osobę, do której będzie pan chciał właśnie jakoś tak podejść i pojednać się? Czy jest taka sytuacja? No bo nie zawsze tak jest, że... Tak, ja się zgadzam, tylko mówię, że to chodzi o drobne kwestie, o jakieś tam, wie pan, takie wyczyszczenie nawet sytuacji w rodzinie, prawda? No tak, ale jakieś tam, to bardzo ważne. Czy w tym roku... No, co roku takie rzeczy się zdarzają, bo nikt nie jest jakimś bezproblemową osobą, prawda? Zawsze jest ten moment... To się robi, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale to się jak gdyby okazuje taką serdecznością, którą by się chciało przeciągnąć w czasie na jak najdłuższy okres. Ale jest coraz trudniej jak gdyby tą serdeczność przedłużać. Będzie ten moment dzielenia się jajkiem na początku śniadania. Tak, prawda? Tak, dokładnie. I wtedy to jest dobry moment, żeby taki gest wykonać. I jak się wydaje, że to jest zupełnie niezbędne, prawda? Wybaczyć w tym momencie najbliższym, żeby móc te święta właśnie w taki duchowy sposób przeżyć. Bo tutaj, jak cały czas mówię, to się zamyka na komercji, a to niestety jest spowodowane światem, który nas otacza, że jest, dopóki jeszcze, bo ja jestem osobą, która już parę dziesiąt lat przeżyła, bo mam powyżej 60, widzę, jak brak rodziców i brak osób starszych wpływa na to, że te święta, właśnie ten wymiar duchowy, jest coraz taki bardziej rozmywany na komercję czystą. Nie ma tego, jak gdyby to, co rodzice starali się nam przekazywać, ja się starałem przekazywać, takiego jak gdyby większego wymiaru duchowego, bo to się staje dla niektórych śmieszne. No, jakiś tam katole idą na pielgrzymkę, wydzierają się pod oknami na osiedlu, to jest takie, wie pan, takie, trudno mi jest to określić, no dla niektórych śmieszne, dziwaczne. Tak, ale nie trzeba się bać tego, nie trzeba się bać. Nie, to nie chodzi o strach. Głębia i to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. Wczoraj było... Bo ludzie już przestają właśnie nawet podczas świąt dążyć do tego, żeby się godzić. No, ja miałem takie przypadki, że podczas świąt ludzie życzyli się, składali sobie życzenia, po czym nie dotrwali paru godzin i wyczuwało się, że to już nie jest to, że znowu to wraca, bo jeden myśli tak, drugi myśli inaczej. I tak to się niekiedy kończy w bardzo taki nieprzyjemny sposób. No, ale miejmy nadzieję, że u pana, w pana tej rodzinnej wspólnocie, w pana rodzinie i pan sam przecież, no, pamiętając o tym wszystkim, bo o tym teraz rozmawiamy, że uda się państwu to przeżyć właśnie też w takim duchowym wymiarze. Ja mam taką nadzieję. Wczoraj były te marsze papieskie, ja uczestniczyłem w takim marszu w Warszawie i przedwczoraj właściwie już. I też czuło się taką właśnie powagę i jakiś rodzaj wspólnoty tych osób, które tam szły, a odwoływały się do religii i do papieża Jana Pawła. Także można takie bratnie dusze naokoło znaleźć. No to jest właśnie bardzo, bardzo dobra sprawa, to o czym pan wspomniał, że pan uczestniczył w takim marszu, bo to właśnie świadczy, że ludzie jeszcze potrafią zdobyć się na to, żeby bronić pewnych wartości, bo jeżeli dojdziemy do tego, że przykładowo stałoby się tak, że po tym, co było ogłoszone, do końca niewyjaśnione, nikt by nie zareagował, to by naprawdę się już należało zastanowić nad tym wszystkim, w jakim kierunku to wszystko podąża. No więc na pewno Wielkanoc jest dobrym momentem, żeby właśnie te kwestie wiary, jeśli mówimy o osobach wierzących, ale też takiego, no, zwyczajnego po prostu uporządkowania relacji z innymi i swojego życia, nawet jeśli mówimy o osobach niewierzących, przecież też takich osób jest wiele, to jest właśnie dobry ten moment. Bardzo panu dziękuję za telefon i życzę szczęśliwych, radosnych świąt. No, dziękuję bardzo. Wszystkim życzę tego samego, słuchaczom, panu, pańskiej rodzinie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobranoc. Kiedyś będę starą kobietą, w głowie pełna mam myśli i wspomnień, wielkie straty i małe odkrycia, życie czasem uśmiecha się do mnie. Jedni ludzie gromadzą fortuny, inni żyją od lat w poniewierce niewidzialni, samotni w tym tłumie, myślę o nich. Za rok. jeszcze chwilę będę mogła wam śpiewać, jutro będę już starą kobietą. Mój czas ucieka przed siebie, pędzi niby pad, więc żyję niebezpiecznie. Oczywiście Martyna Jakubowicz o uciekającym czasie. Jezus nie udaremnia poczynań Judasza, ani nie wpływa na Piotra. Każdy z nich był człowiekiem wolnym. Wielki wtorek, dobry czas chyba, dobry moment, aby pomyśleć o tym, czym jest wolność. Co to znaczy być wolnym? Czy to znaczy, że wszystko wolno? Jakie są Państwa refleksje? Oraz jak czujecie się na te 4 dni przed świętami? W sensie duchowym. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Utwór Sahara. Dzisiaj wtorek, wielki wtorek, już 20 minut po godzinie, prawie 20 minut po godzinie pierwszej. Wielki wtorek, a więc zapowiedź świąt, świąt Wielkiej Nocy. Cały ten tydzień będzie obfitował w wydarzenia, również te duchowe. One przede wszystkim są skupione w liturgii Kościoła, który jakby liturgia ta właśnie w tym okresie osiąga, można powiedzieć, taki swój szczyt. Są to bardzo ważne święta, ważne dla duchowości chrześcijańskiej, dla tej duchowości, z której przecież tu w Polsce wyrastamy i która nas ukształtowała. Dzisiaj właśnie wspominamy, Ewangelię wspominają Judasza, który zdecydował się na zdradę, i Piotra, któremu Pan zapowiedział to, że zaprze się go przed innymi ludźmi. Portal Deon, prowadzony przez jezuitów, pisze: często tego nie zauważamy, ale zdrada Jezusa w naszym życiu nie musi polegać na tym, że wstydzimy się do Niego przyznać. Możemy zwyczajnie zdradzać Go w sobie, wtedy, kiedy nie pozwalamy Mu dotknąć tam, gdzie najbardziej boli. To ciekawe słowa, które i mądre, które warto, myślę, zapamiętać. Tymczasem połączymy się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Agnieszka z Wałbrzycha. Dobry wieczór. Dziękuję za piękną audycję. Przyznam się szczerze, że najczęściej słucham o tej porze Radia Maryja, bo jest no często bezkonkurencyjne, ale dzisiaj zrobił pan konkurencję, bo jak usłyszałam tą piękną muzykę i zafrapowało mnie to pytanie właśnie, które pan zadał, to mówię, ach, posłucham. I powiem panu, właśnie dziwnym trafem dzisiaj w Radio Maryja właśnie jest dokładnie ten sam temat o Judasze i o Judaszu i o Piotrze. No, to jest trafem takiego tego kalendarza liturgicznego. No. Po prostu dzisiaj jest, dzisiaj wspomina, Kościół wspomina te wydarzenia. Tak. Mhm. No, ciężki temat. Ja panu powiem, że ja się często zastanawiałam właśnie nad Judaszem bardzo często. I dla mnie to jest tajemnica, dla mnie to jest tajemnica, jak to było, dlaczego, czy to tak, prawda, no tak jakoś opatrzność no Boża. I co pani, tak, co i pani to... sądzi, bo tutaj o tym mówiliśmy wcześniej, że właśnie to jest tak, że tutaj pojawia się temat tej wolności człowieka, prawda, bo Jezus nie udaremnia jego poczynań, prawda, bo Judasz był człowiekiem wolnym i mógł zrobić to, co zrobił. I to jest taka dla nas chyba przestroga, prawda? Nauka jakaś. Tak, tak. Ja zastanawiam się bardzo często właśnie, czy Judasz samodzielnie podjął decyzję, czy to była gdzieś tam ręka Pana Boga, czy ręka tego drugiego diabła. Ja często nie jestem teologiem, nie znam aż tak Pisma Świętego, bo to jednak Kościół bada takie rzeczy. To są tajemnice opatrzności Bożej. I zastanawiałam się często, co się z Judaszem dzieje teraz. Jak to się dalej potoczy, jak Pan Bóg zdecyduje o jego duszy i tak dalej. No bo ktoś taki był potrzebny po prostu, tak? Żeby się proroctwo wypełniło, więc... To jest... To tego nie wiemy oczywiście, co się ostatecznie z nim dzieje. Natomiast myślę, wie pani, że to jednak ta wolność, to, że był człowiekiem wolnym i to on zdecydował o tym, że tak postąpi, a nie inaczej, bo jakby Pan Bóg nie czyni nigdy rzeczy złych, prawda? I on... no tutaj mógł wybrać, a wybrał właśnie tak. Ale oczywiście to jest całe to zdarzenie i ta sekwencja zdarzeń aż do zmartwychwstania, no jest jakąś wielką tajemnicą oczywiście. Nie jest to trudne do pojęcia dla nas. Jest to trudne do pojęcia, tak, bo każdy ma swoje życie i swoje doświadczenie i przełożyć to na życie i doświadczenia drugiego człowieka. No to nie jest tak po prostu. To nie jest tak zero-jedynkowe. Mm. A jeśli chodzi o Piotra, to ostatnio właśnie też zastanawia mnie właśnie to, że Pan Jezus ustanowił Piotra pierwszą głową Kościoła, pierwszym papieżem, jak gdyby. Natomiast właśnie zachowanie Piotra, kiedy Pan Jezus przewidział, że on się go 3 razy wyprze, przed tą męką straszną i to jest taka nauka pokory, jak słaby jest człowiek, że nawet ten Piotr, ten wielki apostoł, który później, kiedy po zmartwychwstaniu otrzymał Ducha Świętego i wtedy dostał tą moc, tą odwagę, wiarę, żeby głosić o Jezusie, a wcześniej, prawda, że tak strasznie się bał, tak strasznie był przerażony i to jest taka nauka dla nas, że my nie jesteśmy jednakowi całe życie, że po prostu możemy upaść i możemy się podnieść. Mhm. I możemy wpaść w przerażenie, w rozpacz i możemy zaufać Bogu do tego stopnia, że zaczniemy naprawdę podejmować jakieś takie wyzwania i być zdolni do takich rzeczy, do których nawet byśmy nie podejrzewali, że się nadajemy. To jest niesamowite, prawda? To jest nauka pokory i nauka takiej wiary. Jest ten wzruszający moment, ten moment, kiedy on trzeci raz właśnie kogut zapiał i Piotr zapłakał, prawda? Czy to jest ta chwila, w której on wtedy dopiero jakby zrozumiał. Jak uczciwie Piotr pisał, prawda, i opisują to apostołowie, nie ukrywają tej prawdy, nie robią z siebie herosów, nie robią z siebie tam celebrytów, nie udają kogoś silniejszego, tylko pokazują całą tą drogę właśnie dochodzenia do wiary, tą drogę przez te wątpliwości, przez upadki, przez ludzki strach, ludzki lęk, że to nie było im obce. Tak. I to, no, człowiek to rozważa co roku te słowa i co roku po prostu jakoś tak do tych świąt to tak podchodzę zawsze z respektem, z pokorą. One są trudne do przeżycia, bo święto Bożego Narodzenia to tak idzie samo, nie? Bo to jest wszystko tak pięknie, choinka, prezenty, to jest tak fajnie i te kolędy. Natomiast święta Drogi Krzyżowej, Zmartwychwstania Pańskiego, to są tak święta, które po prostu, żeby to przeżyć głęboko, to trzeba, to jest takie ryzyko stanięcia w tej prawdzie, że człowiek sam nie wie, w którym momencie się znajdzie, kiedy tak się wgłębi w tą Ewangelię i tak stanie w prawdzie, tak, o tym wszystkim, co Pan Jezus przeżył, co przeszedł, jaki to ma sens dla nas dzisiaj i na przyszłość, na naszą wieczność, dla każdego człowieka, dla całej ludzkości. To jest takie zadanie, to jest wyzwanie. Myślę, że inaczej się do tego podchodzi, nie? Co roku inaczej, bo każdy kolejny rok jest inny, jakieś inne doświadczenia mamy za sobą i inny jest jakiś kontekst taki bieżący, ale zawsze jest jednak taka refleksja dotycząca życia jako całości, prawda? I taka przekraczająca życie, można powiedzieć, dotycząca też tego, co będzie później, czyli zmartwychwstania. Także generalnie jest to ten wymagający okres Wielkiego Tygodnia i potem wielka radość świąt. Tak, ta pociecha. Tak. Że wszystko się dobrze skończyło. Szkoda, że jest tak zimno tylko, ale może to dobrze w sumie, bo to tak właśnie jeszcze podkreśla ten trud tego Wielkiego Tygodnia, a potem może się ociepli już w niedzielę i w poniedziałek. Tak. Bardzo Pani dziękuję za obecność z nami. Jeśli chodzi, chciałam jeszcze powiedzieć, a propos wolności, bo to też jest niesamowicie głęboki temat, to a propos wolności właśnie, to bardzo pięknie pisał o tym właśnie Jan Paweł II w encyklikach. Tak. I właśnie słuchając Radia Maryja, ja mam okazję zetknąć się z jego właśnie twórczością jako papieża też. To, co nam zostawił to dziedzictwo myśli, to był gigant intelektualny, on w taki mądry, prosty sposób wyjaśniał rzeczy fundamentalne. Po prostu jak się tego słucha, to oczy się otwierają po prostu, że ojej, ja aż tak po prostu jakoś tak w sposób oczywisty, że nigdy tak nie pomyślałam, że brakowało mi tej myśli, nie? Także to jest naprawdę, warto jest po prostu sięgać do tego dziedzictwa tych największych Polaków, bo oni znali nasz naród i po prostu zostawili nam po prostu cenny testament. Tak, i to jest jakby taka nasza duchowa podstawa. Jak najbardziej. Tak, do której możemy się odwołać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję ślicznie. Dobranoc. Gdy wybierać jeszcze mogłam, mówić tak lub nie, zawsze mogłam wstać i wyjść bez słów. Gdy wybierać jeszcze mogłam, żyłam jak we mgle, niby w uniesieniu, niby czasem to chciałam nawet nazwać wolnością. Inni mówili na to tak. Jeśli to samotność była szkoda dla niej słów, lepiej, że jest tak, jak jest. Swoboda była, wrócić nie da się czasu, co przesypał wiatr. Gdy wybierać jeszcze mogłam, z kim, do kogo, gdzie, nie wiedziałam, ile warte to. Dzisiaj dni dzielone skrzętnie, dzień za każdy dzień, jakby ich od roku było mniej. Jeśli to wolność była, durna swoboda jedna, czemu nie chciała wtedy mnie? Samotność była szkoda dla niej słów, lepiej, że jest tak, jak jest. Jeśli to swoboda była, wrócić nie da się czasu, co przesypał wiatr. Elżbieta Adamiak. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieszkam na północy i tutaj zawsze wieje wiatr. Jak nie stąd, to stamtąd, ale rzadko zdarzają się takie dni, żeby w ogóle nie wiało. A wiatr mi się kojarzy z wolnością. A pyta pan o wolność. Ja myślę... Myślę też chyba tak w podtekście o granicy wolności, prawda? Mm-hmm. Po mojemu to jest tak, że człowiek może robić naprawdę wszystko, co chce. Powinien czuć się wolny i swobodny, ale pod warunkiem, że nie krzywdzi drugiego człowieka. Mm-hmm. I to jest jedyna granica, taka, którą, znaczy ja to tak widzę, to jest... Gdy zaczyna się krzywda drugiego człowieka, to już... Należałoby tę wolność ograniczyć w tym sensie, że powiedzieć stop i zauważyć, gdzie jest, dokąd można, a gdzie dalej już nie. Żeby nikt przez nas nie płakał, żeby nikt przez nas nie cierpiał. Tak. Czasami to jest trudne, bo ludzie zwykle... No ja wiem, to wszystkie uogólnienia są niesprawiedliwe, bo jak to wszystkie uogólnienia są takie bardzo ogólne, a trzeba by każdego z osobna, tak by było sprawiedliwie, ale nie mamy na to 2 godzin na rozmowę, więc tak upraszczając to myślę, że to właśnie jest tak, że jak się kończy ten znaczy, dobrze by było, żeby ludzie tak potrafili myśleć o innych też, a nie o sobie, a czasem ja tak mam w życiu, że czasem wybieram czyjeś dobro niż swoje własne, bo bym się z tym źle czuła, gdybym wybrała siebie i miała dla siebie lepiej czyimś kosztem. Mhm. Ale to nie o mnie, nie o mnie. I nie o tym, nie o tym. Mhm. W Wielkim Tygodniu. Mhm. Bardziej. Powiedział pan słuchacz, który dzwonił jakiś czas temu, o tym, że go smuci bardzo to, że tego wymiaru duchowego jest coraz mniej w przeżywaniu świąt, w przygotowaniu do świąt już nawet takim. Ja to widzę po swoich znajomych. Kimkolwiek nie rozmawiam, to wszyscy skupieni są na tym, co kupić, co ugotować, że okna umyć, że no takie różne rzeczy. I to jest oczywiście bardzo ważne. To jest, no tak posprzątać po zimie, prawda, powymiatać wszystkie śmieci i okna wyczyścić, żeby potem było lepiej widać, co zielone, co niedługo będzie, mam nadzieję, za oknami widać, przez okna. Przygotować dobre jedzenie, żeby po prostu było smacznie, kiedy się siedzi z rodziną, z przyjaciółmi przy stole. Ale coraz bardziej właśnie tak to widzę. Tośmy chyba tydzień temu tylko poruszyli ten wątek, że tak się dużo rzeczy tak się spłyciło, że się, ja bym powiedziała, nawet spauperyzowało, no bo to jest taka pauperyzacja. Owszem, na tych stołach jest teraz w porównaniu z dawnymi czasami, jakie pamiętam, no to jest tak bogato, że hej, że nigdy bym kiedyś nie pomyślała, że można mieć tyle pyszności na stole. Ale jak to teraz, niektórzy przynajmniej, powiem, że nie wszyscy przecież, ale że coś do tego sprowadza. Zakupy, jedzenie, przygotowania i tak dalej. Niedawno zapytałam moją znajomą, która deklaruje bardzo często o tym, mówi, że ona jest bardzo wierzącą katoliczką, i zapytałam, czy będzie w kościele w niedzielę. W tę niedzielę? I proszę, w niedzielę, wtedy, która nastąpi. Mhm. Wielkanoc. Tak. Na co usłyszałam, że no nie, wiesz, bo, no bo goście przyjadą i tu będzie jeszcze tam tyle i tam zamieszania i tego wszystkiego. No i więc w zasadzie no, w większości przypadków na pewno nie tak jest wszędzie i są ludzie, którzy to przeżywają, te święta w taki sposób głęboki i duchowy. Ale coraz częściej widzę, że to są spotkania w sprawie jedzenia po prostu. I to jest smutne. Ja mówię to jako osoba niewierząca. Ale pomyślałam sobie o tym, kiedy znajoma powiedziała mi, że no nie, bo nie będzie miała czasu iść do kościoła. Przypomniał mi się dawno znany mi to początek lat 80., bo ja należałam wtedy do Azy. Ksiądz Tadziu, który mówił na nasze pytania, czasami mówił, że no jak ktoś nie ma czasu albo się źle czuje, no to naprawdę no nie pójdzie od razu do piekła z tego powodu. Modlić się można, że nie pójdzie do kościoła w niedzielę na przykład, prawda? Co jest tak, obowiązkiem każdego katolika, no to powiedział, że modlić się można wszędzie, nawet w kolejce po chleb. Ale to nie ten przypadek, prawda? To nie tak. Mi się wydaje, że jest smutne. Nowa sytuacja, to jest jednak ta sytuacja w tej chwili społeczna. No, to jest zupełna nowość. To narastało przez lata, ale no, przed tymi świętami no, osiągnęło jakieś zupełnie jakiś rodzaj kulminacji, no to jest ten pewien atak na Kościół, tak? Znaczy są środowiska, które Kościół atakują. Atak na Jana Pawła i tak dalej. To wszystko jakby widzimy, słyszymy, codziennie jest to omawiane. I to dla chrześcijan, dla katolików jest sytuacja zupełnie nowa. I tak. myślę, że wpłynie to w bardzo, bardzo różny sposób na różne osoby, ale też część osób zmobilizuje i jakoś uzmysłowi, że wiara nie jest rzeczą taką łatwą i czasem trzeba dawać świadectwo, trzeba walczyć wręcz i dostawać po głowie. To jest zupełnie, to jest nowość. Wcześniej o tym tylko słyszeliśmy, a teraz osoby wierzące, osoby zaangażowane, ale nie tylko, bo myślę, że te kwestie tej tradycji, tej spuścizny, tego wszystkiego, co też Jan Paweł przekazał, one leżą na sercu wielu osobom, także niewierzącym i że to też dla wielu niewierzących może być trudne. Także myślę, że jest rzeczywiście wiele znaków zapytania o to, jak te święta przeżyjemy, ponieważ jest rzeczywiście nowa i bardzo taka trudna sytuacja. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi. Tak, aczkolwiek ponieważ jedyna nowoczesność w moim domu i zagrodzie to jest radio i telefon, więc nie mam telewizora, internetu, więc niewiele wiem o tym, co się dzieje i jak chodzi o te tam medialne wszystkie przekazy, bo trójka niewiele o tym mówi. Coś tam owszem czasami, no, ale ja też czasami śpię, więc nie wszystkiego słucham. Mhm. Natomiast ja myślę tak, że za moich czasów dziecięcych było takie powiedzenie: oliwa zawsze sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa. I ja myślę, że prędzej czy później to po prostu to się uspokoi i myślę, że ci, którzy z jakiegoś powodu atakują papieża, jak to się mówiło zawsze, naszego papieża Polaka, prawda? Może odpuszczą, bo ja nie sądzę, żeby... Zresztą nie chcę w to wchodzić, dlatego że po prostu ja nie mam potrzebnej wiedzy, nie czytam żadnych dokumentów i nic na ten temat nie wiem. Ja po prostu wierzę. Uważam, że to był uczciwy, porządny człowiek. Ja byłam dumna i wzruszona, kiedy został ogłoszony papieżem i potem już nawet, kiedy odeszłam z kościoła, miałam swoje prywatne powody, bo mnie spotkało tam coś bardzo złego, to ja nie neguję wszystkiego. To nie jest tak, że mi się tak przydarzyło, ale wszyscy księża i wszyscy w ogóle, co mają cokolwiek związanego, jakikolwiek związek z Kościołem są źli i tak dalej. Absolutnie nie odrzucam. Szanuję prawdziwie wierzących ludzi, którym właśnie nie wystarczają takie bezrozumne klepanie paciorków, a po wyjściu z kościoła dalej robią brzydkie rzeczy i źle traktują swoich bliźnich. Prawdziwie wierzących, którym się ta wiara przekłada na życie, na to, jak traktują innych, jak postępują, jakimi są ludźmi. I znam też takich ludzi. Bardzo bym chciała, żeby nie było tak, że te święta z tego powodu, co właśnie ostatnio się dzieje, żeby jeszcze więcej rodzin od tych stołów pełnych jedzenia stało skłóconych ze sobą. Żeby się ludzie po prostu spotkali, myśląc o tym, co ich łączy dobrego, a nie gdzie się dzielą, z czym się nie zgadzają, w czym się nie zgadzają. Tak bym bardzo chciała. No tak, oj, to jest właśnie tak, to jest ważne też. Oby tak było. Ja myślę, że miejmy nadzieję, że tam Jan Paweł II z nieba wspomoże nas w tym, bo rzeczywiście bez jego pomocy to będzie ciężko. Natomiast na pewno to jest czas próby i nie będzie, kościół nie będzie taki jak do tej pory. To pisał o tym, jak wiemy już i mówił w latach 60. kardynał Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, że nadejdzie ten czas takiej próby, że rzeczywiście pozostanie jedynie mała trzutka, która wspólnota, która zupełnie już na innych zasadach będzie gdzieś nieść tą wiarę. Więc myślę, że jesteśmy świadkami takiego przyspieszenia i takich zmian i bardzo być może, spokojnie podejść rzeczywiście. Nie wolbrzymiać i po prostu tak. Ale to mi się bardzo podobało, co pani powiedziała o tej oliwie, bo rzeczywiście to jest tak, że nie można tutaj panikować i oliwa sprawiedliwa zawsze, że tak powiem, wypływa. Rzeczywiście pamiętam też to powiedzenie. Chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, bo pewnie jak zwykle, jak dzwonię, to audycja się kończy. No, jeszcze chwilka. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić, to nawet mało powiedziane, uściskać wszystkich tych, którzy będą mieli te smutne święta niestety, bo są sami, bo są chorzy, bo samotni, bo nie mają z kim usiąść przy tym stole i przy tym jajku, z kim się podzielić po prostu i jajkiem i czymś dobrym z siebie, no bo takim się życie poukładało. Ja też będę sama. Tak mam już od kilku lat i tak szczerze mówiąc, to wolałabym unikać wszelkich świąt, bo one mi przypominają o wszystkich ludziach, którzy kiedyś byli, a których już nie ma. I to jest... No ale ponieważ ja nie lubię się zasmucać w smutku, zawsze jestem na święta przygotowana w taki sposób, że mam stos książek do przeczytania i póki jeszcze widzę coś na jedno oko, to dziękuję za to losowi, że jeszcze coś mogę. I na tym się skupiam. No i radio dodaje mi też piękną muzyką, czasami nocą, dużo. No i telefon i zawsze ktoś może zadzwonić albo ja do kogoś. Mam taką nadzieję, że... A to jest nadzieja właściwie, to nie nadzieja, to jest właściwie pewność. Moje dzieci będą miały dobre święta, nie będą same. Co prawda jesteśmy od siebie daleko, ale dla mnie to jest ważniejsze niż gdybym ja miała tutaj jakieś super święta. A ja sobie przetrwam po prostu. Tak. I nie będę smutna, bo powiem, że moi bliscy, ci, którzy jeszcze są, nie będą smutni. No, ja myślę, że tutaj ta nasza mała trzutka tej audycji stali słuchacze też będziemy o sobie pamiętać. Proszę też o tym pamiętać, że będziemy pamiętać i czytać sobie spokojnie, a wszystko będzie tak, jak ma być i jak mówiła moja babcia, będzie jak będzie. Będzie jak będzie. Tak. A niedługo przez okna będzie widać coś zielonego i będzie... Już w Warszawie jest tak, są forsycje już w Warszawie i poszczególne kwiaty. One lubią zimno, więc to jeszcze jest kilka dni zimnych, no a potem pewnie wybuchnie taka gorąca wiosna. Ja to w pobliżu tak nie mam niestety. A zresztą może i mam, tylko nie dowidzę, bo być może już tam coś gdzieś kwitnie. Ale kiedy mówiłam niedawno temu o słowiku, który moim zdaniem wystartował trochę za wcześnie i mi świergolił nad ranem w nocy, myślałam najpierw, że mi się coś widuje, ale nie, no naprawdę to był on. No ale tego samego dnia jeszcze przed świtem tak napadało śniegu, że się ptaszyna gdzieś schowała i przez kilka dni gdzieś tam próbowała przetrwać i pewnie zapomniał gdzieś o ciepłych skarpetkach i myślałam sobie o nim, jak on teraz marznie biedny, że za wcześnie przyleciał, ale już dzisiaj był znowu i znowu śpiewa. Więc znowu zazieleni się, tak. Rośnie kilka drzew. A poza tym wszyscy, jak to, jak śpiewał pan Wojciech Mlynarski, jeszcze wielu gramy, tak? Mm. Jeszcze nie umieramy. Tak. Mam nadzieję, że usłyszymy się po świętach. Co wszystkiego dobrego. Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam wszystkich. Wszystkich, a szczególnie tych, którzy będą w te święta sami, żeby im nie było smutno. Bardzo dziękujemy. Dobra. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Szymon Sławiński. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Życzymy szczęśliwych, radosnych świąt i do usłyszenia we wtorek, zaraz po święta. Thank you.